molt i molt engrescadors, és una cosa que havia pensat moltes vegades, ha sortit una cosa maca, la sisena part és molt còmode de llegir. És el que va llegir en Cerezo, però va mirar tota l'estructura, diu com que jo soy más antropólogo, mirava la sexta part. El que va llegir abans d'escriure, va llegir la sexta part, que és més antropològica, diguem. Però va dir que la, tot el resto de llibres, una antologia del subjecte, que no va fer Marechal, que jo he tret del meu estudi d'antropologia. I està perfectament ben vist. I que ja podria estar tranquil després d'haver escrit aquest llibre, perquè li he donat un... el que millor que podia donar jo. En fi, feia una carta cordialíssima. Va felicitar-me. Jo, la felicitació, li deia que estava content que hagués guanyat per ell, per mi, perquè em mereixia que, per exemple, el meu, succeís el càtedre, que feia una vagi del meu magisteri exemplar. Cerezo és una molt bona persona. Sí, és no és un socialista. No. És una persona que en un moment donat ha volgut tenir una posició més aviat com de cristià d'esquerra d'alguna manera. Però tampoc no d'esquerra. Ha tingut la hipocresia de la dreta conservadora, el rebentava i li semblava que l'esquerra després ha dit que era una merda l'esquerra i s'ha quedat, jo crec, molt cremat de la política, en la qual per altra banda no s'hi ha ficat, no sé si ha sigut un diputat que no l'ha deixat ficar amb res, no ha jugat cap paper en la política espanyola ni l'andalusa ni del partit que podria, no l'han deixat pintar res, això representa que els partits no volen gent que val, han de ser desguaris cap avall tots. Sí, exacte. Sí. Bé. Santo Tomás también dice muchas veces que en el concepto de algún análogo, por ejemplo, de la paternidad común a la divina y a la humana paternidad, todas las cosas están contenidas, indivisas e indistintas, es decir, proporcionalmente, y que la paternidad, por ejemplo, abstrae de la, en el sentido que abstraen los análogos, de la paternidad humana y divina, porque usa del análogo por la parte de la identidad. Santo Tomás, cuando dice esto, está pensando en la analogía con un modo de identidad. Pero no son falsas o abusivas estas locuciones de esta manera y semejantes, sino más bien latas y amplias, al modo como se dice también, por ejemplo, que digo, pálido, es decir, lo gris es contrario de lo negro, que es el contrario de lo negro en sentido aristotélico estricto, sería solo lo blanco puro, diríamos, pero pálido si es contrario a lo negro. Pues se salvan los análogos cierta identidad de nombre y de concepto, en la cual, como se ha dicho, es patente poco dicho, no solo los analogados, sino incluso cada uno de los conceptos del análogo se unen y de algún modo se confunden, como abstrayendo de algún modo de su diversidad. De nuevo, el padre Aristóteles, de la parte argentina de la física, yo me siento hijo de Aristóteles, pero esto se sentía. Por la parte de la diversidad, usando del ente por la parte de la diversidad contra Parménides y Meliso, dice que es múltiple o equívoco, como el mismo, aquel texto, especialmente en el segundo selenio de los argumentos heurísticos, según el capítulo segundo, expone especialmente. Por lo cual, Porfirio parece decir que Aristóteles afirmó que el ente es equívoco, usando del ente por la parte de la diversidad. Lo cual, sin embargo, Escoto, en el libro primero de las sentencias, no dice no haber encontrado una lógica de Aristóteles, polemizando con Porfirio, porque estos textos no supo conjugar, no los relacionó bien. Por lo cual, él mismo, también, contra el texto, glosó el principio de Aristóteles contra Parménides, el libro primero de la física, como claramente está patente en los argumentos, como se ha dicho. Aquí hay una serie de referencias a textos que yo no voy a seguir nunca con detalle esto. Habría que ver pasajes de Porfirio, de después, etc. Esto lo hacían todos los escolásticos, una erudición espantosa sobre el tema, una paciencia, se lo habían leído todo, ¿no? Esto sí, esto. Suárez también es admirable, y un escoto es una cosa que te abruma, ¿no? Por lo que maneja. Santo Tomás también lo hace, pero no es tan aparatoso, digamos, estos otros son más, se ve más aquí. Algo que sí que es importantísimo. También Santo Tomás dice, la senda. También Santo Tomás, ahora va un punto importantísimo, dice que el ente no es primero, no primero en el hogar. No es primero. No es anterior al primero en el hogar. Que no es anterior el ente a Dios, por ejemplo. Y que nada hay anterior a Dios, según el concepto. Dice muchas veces, usando del análogo por la parte de la diversidad de sus conceptos. Porque, claro, si hablamos de viviente, unifica en semejanza proporcional la vida divina, la vida angélica, la vida humana, aunque el punto de partida sea la vida humana, ¿no? Y entonces, en ese sentido, dice que no hay nada anterior a Dios, el primer analogado. Pero está pensando por la parte de la diversidad de los conceptos, de la heterogeneidad y trascendencia de la vida divina respecto a la vida creada, de la vida angélica, humana, etc. Pues cualquier concepto suyo en sí, porque encierra el propio analogado, ya dijimos que los que integran el análogo son todos referidos en semejanzas proporcionales, mientras que los analogados los mira cada uno absolutamente. Los analogados no son la razón de ente en la sustancia, la razón de ente en la cantidad, sino el ente y la cantidad, ¿no? ¿Verdad? Los analogados de la vida son la vida divina, la vida humana, mientras que el análogo unifica todo en esta semejanza identidad, que es la inmanencia, la creación, etc. Y como que el concepto del análogo según sí mismo incluye el propio del analogado, y en su abstracción trae aquel consigo, y así entendido se convierte con él, como dijimos, por esto, anterior según la consecuencia, abstracto, se niega que sea el interior, según la consecuencia, o más abstracto que su analogado. Y por esto dice que no hay nada anterior a Dios y al primer analogado, porque su concepto, según el nombre análogo, que no es anterior al mismo según sí mismo, sino que se convierte con él, es anterior a los otros conceptos. Pero con esto es compatible que aquel concepto en Dios, en cuanto es idéntico proporcionalmente a otro concepto según aquel mismo nombre superior lógico, y según la consecuencia, es anterior lógicamente. No se contradice que sea lógico anterior, como se ve por lo dicho. Digo lógicamente, porque hablando físicamente, el análogo ni es anterior según la consecuencia de todos los analogados, porque no abstrae el sentido del unívoco de sus propios analogados, aunque se salve en uno primero que en otro, vuelve aquello del orden según el análogo funcional. Ni puede darse, ni puede ser sin el primer analogado, donde todos los analogados consecuentemente se abren. O sea, esto es capitalísimo. Es decir, no hay un concepto, no se puede decir el ente funda a Dios, ¿no? Pero nosotros conocemos a Dios ascendiendo a través del análogo proporcional del ente, ¿no? No se puede decir el concepto de conocimiento funda el conocimiento divino en nosotros si no tuviésemos concepto de conocimiento. Por cierto, primero tomado del entendimiento humano, no hablaríamos de Dios como conocente. Si la alma no se conociese a sí misma como conocente, de ningún modo podría entender de que le hablan a hablar de Dios. Recuerdo el texto que leí allí en el seminario. Si alguien no quiere equivocarse, cuidadosamente conecte la causa de la palabra, si vea de qué está hablando el autor, y acuérdase de las condiciones de los extremos para aplicarlas al medio, y así fácilmente todas las cosas se expondrán de una forma sana y conseguirá la verdad que proviene de la primera, cuyo conocimiento por este que sea exaltado, por este opúsculo sea exaltado y se confirmado. Terminado el convento de San Apolinar, soberbio de Papías, el primero de septiembre de 498, es al final del siglo XV, termina el tratado de la Universidad de los Hombres. esta última página es importante. Viene con otro párrafo anterior que vimos aquí, lo de la jerarquía. El abogado, el orden que tienen estos Cerezo, en un seminario que hicimos en tiempo del convivium, se quedó muy sorprendido. Nunca había oído decir que en la analogía proporcional también hubiese anterioridad y posterioridad, y primero analogado sí, la hay de otra manera que en la analogía proporcional, ¿verdad? ¿Me permite que le lea el texto? Sí, me deja ir a buscar el libro mío. ¿Cómo? ¿Páginas? 249. 41. 249. 9. 249. Leeremos solo los párrafos para que se vea la nota. Es un texto, lo dice allí, no es en este sentido, pero cuadra con todo lo que dice. Yo leo unos párrafos míos. La supresión del ser intencional e inteligible obrada en el nominalismo y ya iniciada en escotismo, que contaminó incluso el pensamiento de Cayetano, esto ahora con lo que he explicado en el seminario, ya es obvio, ha sido aquí superada en Juan de Santo Tomás, mientras se reconquistaba y se avanzaba en el campo de la naturaleza ontológica de la intelección pensante como manifestativa y declarativa del ser del ente. Cuando le hablo de inteligencia pensante, estoy pensando en San Agustín, que he citado antes, ¿eh? Aquí llamo inteligencia aquella que es la que, por la que entendemos pensando. Es decir, solo llamo inteligencia al Denken, precisamente, y no a Anschauung, ¿verdad? Anschauung es lo que hace que podamos entender su interior, ¿eh? Mientras que para Suárez no cabía pensar sino en una unión, sino una unión cualitativa, predicamentalmente accidental, de las especies intencionales, a la vez que se perdía la orientación sobre la naturaleza propia de la palabra mental como entendido, formado por el acto de entender, Juan de Santo Tomás alcanza a concebir la substancialidad de la representación intencional expresa en el seno de un entender que es no ya desconectado del ser del ente, sino comprendido como ser manifestativo del ente mismo. La palabra mental es en su naturaleza sustancial, y en virtud de su inherencia en el sujeto intelectual finito y potencial, tiene el carácter de ser algo accidental y como diseñado, o forjado, o fingido. Nota. Viene el texto en castellano y el texto, los textos latinos. La procesión del concepto, lo leo traduciéndolo ahora mismo del latín. Processio concepcionis, in illo ordine, si le si prout intelligibile, il processo del concepto en aquel orden, a saber en cuanto intelligible, visua pedit con sustancialidad en simpliciter, en virtud por su propia fuerza pide la consustancialidad simplemente tal. Per accidens, pero per accidens, y por la imperfección de este ser inteligible, la asimilación y expresión de la palabra no alcanza la consustancialidad implícita con su objeto o principio del que procede, como ocurre en nosotros y en nosotros entendimientos creados. Nosotros decimos que la intencional imagen, por su formal línea y razón y en razón de la intelectualidad, es sustancial, pero por imperfección que están las criaturas es accidental y pintada, diríamos, ¿eh? Esto es tremendo. Es decir, el hombre concebido no es un hombre, porque para el aristotelismo el hombre real tiene que tener carne y hueso, tiene que ser un individuo concreto. El hombre concebido no es un hombre, el concepto objetivo de hombre, el objeto concebido de la naturaleza humana, no es un hombre, porque el entendimiento humano, siendo finito, ha necesitado abstraer, y la intencionalidad expresa forma una representación del hombre que contiene inteligiblemente la naturaleza humana sin las determinaciones accidentales individuales. Por eso hay que convertirlo en imagen para que no sea una cosa vacía, pero esto es por la estructura finita, ocurre así en todo entendimiento creado, ¿no? No sé si me explico, pero de suyo lo que le compete en cuanto a ser en el orden del ser inteligible, no en razón de la finitud, sino en razón de la esencia de lo que es el entender, es que esta imagen intencional expresa, que emana del entendimiento santo, es sustancial. Esto, per accidentes es un accidente, per se es sustancial. Esta no puede ser dicho de una forma más explícita, y le da tan poca importancia que no dice más que eso, aunque ciertamente explica toda su teología trinitaria. A mí me parece muy importante ese texto. Okay. ¿Eh? A ver, en la frase, es decir, en el, perdón, porque yo había pasado de un orden a otro y ya lo había hecho con esta frase. ¿Me permites? Sí. Leo todo porque después me lo pregunta. Sigo en la página 250 hablando yo. Este carácter sustancial de lo concebido volvería siglos después a ser de algún modo recuperado por el idealismo absoluto, pero solo mediante el olvido de la originación de la palabra en la interioridad subsistente del espíritu mente, de la que el concepto nace en virtud de una fecundidad que no pertenece al concepto en cuanto concebido, sino al ser del espíritu en cuanto concipiente y disidente. Para la comprensión de la historia de la filosofía moderna, las evoluciones que por las vías paralelas del empirismo y del racionalismo la conducen a través del desconcertado redescubrimiento kantiano de la actividad formativa propia del pensamiento, a la absolutización de lo concebido como un absoluto desligado del espíritu subsistente y locutivo, la atención al pensamiento de Juan de Santo Tomás es tanto más decisiva cuanto que ha permanecido probablemente hasta hoy como algo totalmente ausente del horizonte del pensamiento moderno, incluso del que quería ser pensamiento tradicional, pero que estaba en gran parte determinado por representaciones nutridas en aquel intuicionismo antitativo en el que se perdió la naturaleza misma del espíritu pensante. Lo mismo Suárez, pues, que es para un formado otra vez, ¿no? Por lo que se que es una de las aportaciones del meu llibre, de aquestes paginetes. Jo no, aquí no puc dir més que diu Joan de Sant Tomàs, però a mi em sembla molt dir, no? Probablement si m'hagués empenyat en acumular cites m'hagués trobat unes quantes més, perquè repeteix Joan de Sant Tomàs, però aquest text el vaig trobar tan, tan curt i ras i tan formal que vaig pensar això s'ha de posar, no? Perquè no ho sap ningú. I si no poses aquest text la gent no s'ho creu que Joan de Sant Tomàs ha dit això, que està ben clar el que està dient. Que la intencionalitat expressa que l'acte de dir produeix un concepte, una imatge intel·lectual representativa de l'essència expressada en ell, que en l'home és com una pintura de la realitat concebuda. Per això és perquè l'home és finit. Perquè és cognoscent, la paraula seria substancial. O sigui, és considerat inessent. Però està dient, la paraula és substancial. Sí, substancial vol dir subsistent. Subsistent. Sí, vol dir que seria... Miri, això s'entén d'una manera molt curiosa. Quan això per això em posa nerviós allò d'aquella tarda. Si dues persones estan enraonant, quan el diàleg és interpersonal, tot, inclús parlant de coses especulatives, jo haig de pensar si vostè entén el que jo dic, jo haig de pensar si jo entenc el que vostè dic, no sé si m'explico, i de fet estem enraonant perquè som amics, no solament perquè això sigui filosofia. Som vostè i jo que estem enraonant. Eh? Jo em tinc a mi concebut, com amic seu, vostè mateix concebut, eh? Això subsistent només som vostè i jo i nosaltres mateixos, la nostra intenció, intel·lecte, diríem, el jo representat, la postel on jo penso, jo dic, no és un altre jo, no som quatre aquí, som dos. Eh? Ara bé, això és perquè l'acte d'un enteniment finit, el comunicar la veritat, la comunica sempre amb una referencialitat intencional amb una altra cosa, però ella mateixa com a tal no pot ser un altre ser personal, eh? No sé si m'explico, ni una altra naturalesa. L'univers representat no és un altre món, no és un altre món. Per això és perquè el subjecte finit té una intencionalitat expressa que entitativament és accidental, i per tant en aquesta inherència en mi tot el que jo penso és una cosa que està només en mi, però no puc dir que estigui només en mi com estan el color que té aquesta tapa, com diu Sant Agustí. Perquè el coneixement no està en l'ànima com una cosa així, perquè si no, no infinitaria l'ànima. Llavors, si ens aixequem a considerar l'intel·ligible com a tal, veurem el que li compet per ser intel·ligible, que no li compet, per exemple, la dualitat de subjecte i objecte, ni el ser mogut per l'objecte, i tot això, si no, no serà. Llavors, si continuem pensant què és el que li compet a la paraula mental com a tal, veurem que si no és una substància, és per accidents, és en raó de la finitud del dicente. Però la finitud no s'inclou en el concepte d'intel·ligible, però si no podria haver internet. Al revés, de si, ex sua formal i línia, només es dona plenament el coneixement amb una autoconsciència infinita. Tot l'altre som com participació general. És grandiós això, és tremendo, no? En aquesta consciència infinita. Fixi's una cosa, el nostre entendre no és subsistent, i en canvi el de Déu és... És subsistent. El de Déu. No és així, no és així, no és així. És un acte d'entendre que subsisteix. El nostre entendre és un acte. Suposa el lloc que decís una substància amb una capacitat d'entendre, i l'acte segon d'aquesta substància, entitativament, és una qualitat negra d'entendre. No obstant, diem que el ser de Déu s'identifica amb el seu entendre, i aquest entendre és subjecte. Però en aquest acte substancial d'un coneixement infinit... És que com a finit no és substancial. Com a finit no és substancial. Infinit, estic dient. Ah, d'un coneixement infinit. Coneixement en l'acte substancial d'un coneixement infinit. Sí. Amb si mateix... hi ha un dir-se a si mateix, que és presència de si a si, amb absolut immediatès infinita. Amb una immediatès infinita, que és media, diríem, pel verb, que és el verb. Llavors allà és substancial. És substancial. El que només en Déu sigui substancial no vol dir que sigui accidental al conèixer, perquè Déu no és cap accident, és el que n'ha al·logat. Una frase substancial és la paraula eterna. És la paraula eterna. Que ja em permet... Això ho va dir Torres i Bages, diu Crist és l'eterna afirmació. Això ho diu un bon pastoral. Crist és l'eterna afirmació. Ara, seguint la meva línia, és a dir, la diferència que hi hauria... Deixo ara el cristianisme, sí. O una filosofia cristiana, cristià, catòlic, vull dir un terme, sí. I seguint la línia d'un Espinosa, amb Espinosa la pregunta és dir-li bé, la frase substancial, aquesta immediatesa infinita a si mateix, no té diferència, perquè vostè la posa tota sencera sobre la taula, és a dir, no hi ha cap necessitat ni de l'atribut ni del mòdul, perquè realment sí. Diguin per què es modelitza o per què s'expressa en l'atribut, sí. Perquè en realitat l'afirmació és una afirmació única i plenària, i el que més és, bueno, tot un muntatge. O amb Hegel, li ve, com Hegel té que posar el dir a Déu de si a si, i llavors el té que desplegar tot, fa tot el desenvolupament de la lògica, de tota l'estructura categorial. El moviment dialèctic és per autoconstituir conceptes. Exacte. En canvi, en canvi... El que desapareix és el dissens, diria, d'alguna manera. Com? Desapareix el dissens. El dissens, amb Espinosa. Amb Hegel, és una paraula que es diu a si mateixa, que no és dita pel que la diu. És un fill sense pare. Exacte. En canvi, amb el cristianisme, aquest acte substancial de si a si mateix és infinitud, perquè és infinit perquè en realitat és la devoció infinita de si per la seva bondat. Sí, també intervé el concepte de bondat, aquí, això. O sigui, la locuticitat, la comunicativitat infinita de l'acte és una manifestativitat plenària. Plenària. I quan és plenària, o la paraula és substancial, és un sistema. És el però fill. És el fill. I si es nega la substancialitat del fill, s'ha de negar la vida i l'enteniment del pare. i això és Sant Atanasi. Aquí Sant Atanasi situa enfront d'Espinosa, allà que les veu quan mossa. Espinosa seria un pare que tingués un fill menorquell, diria, i que pertany a la natura naturata. En Hegel, el Logos, i encara més en Schelling, en Hegel es diu a si mateix, i en Schelling surt del no-res, diríem, eh? Perquè hi ha un cert cabalisme, diríem, un cert... Beme, això és Beme, això, Beme, que no l'entenem, és el de llum, això és la versió cabalística d'aquesta cabala de Beme. En canvi, el missatge de la metafísica de l'esperit cristiana comporta la interpretació de la revelació trinitària amb aquesta metafísica, que és la que té Sant Agustí, que és igual, memòria, intel·ligència i voluntat són substancial i deixaments, això amb l'home mateix, sí, sí, en el seu grau analògic, en el seu grau analògic, no? Per tant, tant en el ser de l'home que ella sigui per si mateixa memòria sui, com que ella mateixa es pensi sí en el verb, ella s'estima a si mateixa amb l'esperit, l'amor, Però dit amb Espinosa, sí, no hi ha dir en el dir substancial de Déu, sinó que el que hi ha és l'actualitat del ser posat absolutament esplanat, podríem dir, que ell, bueno, el té que dir perquè és un ser finit, Espinosa, no? I llavors, bueno, es va desplegant, diguem, amb una expressivitat de l'atribut, que té totes les característiques. Exactament. De la substància, i que la modalitat en uns moments donats és infinita però relativa, ja, no? Ja no és si fos formalment verdader, no fos com una espècie de cop d'estat, que la ment humana té intuïció adequada, l'essència eterna infinita de Déu, no hi hauria tributs i modes. Però llavors l'ànima seria Déu mateix, i està clar, la fe substancial seria el verb etern. Llavors aquest verb etern no tindria els caràcters que posa el curtreter d'algú naturat, d'algú que és fill, que d'alguna manera és un inventat, sinó que seria consubstancial. Però llavors, està clar. El que passa que aquestes coses... Diguem, amb Espinosa, el procés d'adequació, d'alguna manera, analògicament, també faria la funció, i dir que no té res a veure, del mètode analògic. Perquè està clar, tenim intuïció adequada de l'essència tan infinita de Déu, però llavors resulta que l'essència de Déu la coneixem segons els atributs. Segons els atributs. Exacte. El que la coneixem segons els atributs ja és el problema de Plató en el Parmènides. Per què tantes paraules? Per què l'1 és bé? I per què el bé és 1? Que quedem, no? Ja no hi ha res que dir de l'1 i l'1 és 1. No sé si m'explico. I això en el llenguatge humà no serveix per res, diríem, perquè com que no tenim, es necessita la predicació, es necessita per concebir com subjectes i predicats, tot això. És molt important tot això. Ara a mi em sembla que aquest text de Joan de Sant Tomàs és una joia increïble, jo per això pondero que en la història de filosofia això s'ha de saber, que això ho ha dit un teòleg. M'hauria agradat què passaria si s'haguessin dit l'Espinosa i el Hegel. Un teòleg catòlic fent teologia trinitària ha engegat aquesta crida, parlant formalment del que és l'enteniment com a tal. El text no és teològic. No, el curiós és el que... Ara aquest text no el coneix ningú. No. Aquest text que jo porto, que no el coneix ningú. I per mi és una trobada... El terrible va ser el mal en la història del pensament occidental, jo diria, del wolfisme. Sí, que va tallar... Tenia una autèntica al·lèrgia. Perquè va tallar el moment espiritual d'un idealisme alemany, que diguem d'alguna manera en gent molt especulativa, com tota la tradició kantiana s'apoya amb un Leibniz, que no és Leibniz, és Wolf, és a dir, els hi va tallar la informació, podríem dir, intel·lectual. El mateix Heidegger era wolfià, com deien Wolfí. El Heidegger, quan diu el sentit del ser, està pensant en el ser. Llavors, què passa? Que no es van estudiar mai l'edat mitja en sèrie. Jo, aquesta gent. A mi m'interessa. Van quedar en l'escolàstica wolfiana i s'acabó. I Suárez va acabar-ho d'espatllar. Suárez és l'antecedent de Wolf. L'antecedent escolàstic de Wolf. La Disputació Segona prepara l'ontologia de Wolf clavada. Tallades de pensament. Un essencialisme no platònic. Un essencialisme nominalista. No sé si m'explico. No platònic, perquè ha desaparegut el sentit de l'essència, idea, intel·ligible, veritat, fos fundada en el bé, no? No hi ha, no hi ha plantes. Vostè li va donar un palo al Heidegger l'altre dia, que jo me'n recordava de la meva tesi, de la veritat, amb Heidegger, aquest professor, el doctor Bufini, que jo la fes amb Tomàs, amb Sant Tomàs i amb Heidegger. Jo la tenia mig feta, però allò m'hagués suposat un any i mig més de feina, llavors no hagués guanyat la beca i no m'hagués pogut anar, i ho vam tallar pel mig. Jo encara guardo els apunts de tot el meu programa. I servirà per fer classes, això. Eh? D'algun dia comparar la... O sigui, la ignorància de Heidegger respecte a Sant Tomàs. Sí, va citar, ignorància va citar el text que precisament demostra que no té raó. Exacte. A més, hi ha una cosa. Eh? Aquest text, com que tota cosa és verdadera segons que té la pròpia forma de la seva naturalesa, l'enteniment serà verdader quan és verdaderament enteniment. Això és quan es conforma les coses. Com que l'enteniment té que conèixer la veritat com a coneguda, això és quan judica, perquè llavors és conscient de la correspondència del seu coneixement de la veritat. Home, ha començat per la veritat transcendental del enteniment com a cognoscent, com un nivell de ser en el qual hi ha la manifestació del ser. O sigui, la veritat transcendental està allà pressuposada explicant que només en la veritat de l'enteniment sigui el judici el que té la veritat posseïda com a coneguda, perquè si no, no és un coneixement de debò i les coses han de ser el que són. Home, per què no ho llegia abans de criticar-ho? I dir que hem traslladat la veritat al judici i l'hem tret tot del ser. Això és brutal, és una planxa d'aquelles... És que el curiós és que després... Mira, és que ja la gent no s'ho creu. Si un senyor comentés aquell text de Sant Tomàs com ha fet Heidegger, era per suspendre una gana. Tal com sí, sona. Sí, sí, sí. És una ficada de pata d'aquelles antològiques. Però el divertit és que... No ha llegit l'autor que comenta, això no es fa, no. Amb coses així en Robert va perdre les oposicions. En comentar un text de Plató així en els núvols, fent un discurs. Va ser responsable per un comentari de text de Plató. Així més en Cerezo qualificant una xerrada històrico-política en comptes d'anar a l'assumpte metafísic del text, o sigui, una audàcia brutal, i l'altre, pues, aquest mercenari integrista va comentar el text i es va escarregar el govern de tots. En Cerezo va determinar l'educació en Goma, es va dir justa molt, però o sigui, Goma només anava que en Robert era prestigiós, en Goma és una, hauria sigut una mica personatge. Sí. I a mi no se m'ha portat de mi perquè sempre m'ha tingut enveja i he pogut observar-me. Tanco això per això.